Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. Міхай Скобла нарадзіўся 23 лістапада 1966 года на хутары паблізу мястэчка Дзярэчын на Зельвіншчыне. Закончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. З 2002 году з'яўляецца намеснікам старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў. Гэтай восенню ў менскім выдавецтве «Про Христо» выйшла кніга паэзіі і прозы Міхася Скоблы «Акно для матылькоў». Рэцэнзіі. Міхай Скобла, атрымліваючы рукапіс майго новага зборніка на прачытанне, адразу пахваліў назву «Прывіт вясны». «Люблю прыгожыя назвы», – сказаў ён, маючы на ўвазе па-мастацку прыгожыя, метафарычныя. Новая кніга Міхася Скоблы мае традыцыйна прыгожую назву «Акно для матылькоў». Кніга выйшла сёлета ў менскім выдавецтве «Про Христо» і аб'яднала пад адной вокладкай лепшыя вершы паэта з папярэдніх кніг, новыя вершы, пераклады, а таксама нарысы пра беларускіх пісьменнікаў. У 21-м стагоддзі Міхай Скобла друкаваўся рэдка. Апошні зборнік яго паэзіі «На шэсце поўні» выйшоў у 2001 годзе. Праўда, увесь гэты час Скобла не лайдачыў, бо падрыхтаваў да друку тузін тамоў беларускай класікі для выдавецтва «Беларускі кнігазбор», а таксама ўклаў аб'ёмныя анталогіі беларускай паэзіі 20-га стагоддзя «Краса і сіла» і сусветнай паэзіі ў беларускіх перакладах «Галасы за небакраю». Можна сказаць, што Міхась сумленна зарабіў такі прыгожы зборнік з уласнымі творамі, які яму выдала выдавецтва «Про Христо». Большасць вершаў з новай кнігі добра вядомыя па ранейшым выданням. Сабраныя разам яны даюць поўнае ўяўленне пра паэзію Міхася Скоблы, бадай лепшага метафарычнага паэта сярэдняга пакалення беларускай літаратуры. У яго паэзіі бачна добрая філалагічная адукацыя, а таксама начытанасць і любоў да паэзіі. Міхась можа гадзінамі чытаць чужыя вершы, што вельмі рэдка сёння сустрэнеш у паэтычным асяродку, калі паэты не ведаюць на памяць нават сваіх вершаў. Але пры гэтым у Скоблы атрымліваецца адшукаць у моўным акіяне нешта сваё, знайсці зыркую парадаксальную метафору, здзівіць чытача маляўнічай вобразнасцю. «Сонца долу вызерне вясёла, і ўсіх дбайна навучае грамаце, піша залатым пяром касцёла, абмакнуўшы ў хмарах, быў атраманце». У кнізе таксама змешчаны нарысы Міхася Скоблы пра сучасных беларускіх пісьменнікаў, пераважна старэйшых, большасць з іх ужо няма з намі. Ян Кабрыль, Пімен Панченка, Анатоль Вялюгін, Рыгор Крушына, Алег Лойка, Анатоль Сыс, Рыгор Барадулін, Юрка Голуб. Пісаць літаратурныя партрэты ў Міхася атрымліваецца надзвычай удала. Яны выходзяць жывапіснымі і гукавымі. Здаецца, бачыш і чуеш тых, пра каго піша аўтар. І адчуваю, што герою сваіх нарысаў Міхась па-чалавечы любіць. Неаднойчы гутарыў з імі, наведваў у бальніцах, прыязджаў у госці на пісьменніцкія дачы, выдатна ведае іх творчасць. Міхась Скобла ўсёй сваёй новай кнігай даводзіць, што літаратура і ёсць тым чароўным акном для матылькоў.